100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ogłoszono alarm powodziowy w Krośnie Odrzańskim w Lubuskiem. W pobliżu fala kulminacyjna na rzece Bóbr wpływa do Odry. Są miejsca, gdzie trwa już sprzątanie po powodzi. W Bystrzycy Kłodzkiej problemem jest muł, który zapycha miejskie wodociągi. Parlament Europejski zaapelował do Komisji Europejskiej o natychmiastową pomoc dla krajów dotkniętych przez powódź. Alarm powodziowy w Krośnie Odrzańskim w Lubuskiem. Przez rzekę Bóbr przepływa fala kulminacyjna. W urzędach są wyznaczone całodobowe dyżury, a rzeka, jak przekazują służby, jest stale monitorowana. Okolice Krosna Odrzańskiego są newralgiczne, bo tam fala kulminacyjna z rzeki Bóbr wpływa do Odry. A fala przechodzi teraz także przez Wrocław. Według służb poziom wody w Odrze jest nieco niższy od prognozowanego. Na razie sytuacja jest pod kontrolą, ale fala będzie płynąć przynajmniej przez kilka dni. Woda, która przeszła przez Lądek Zdrój, przypominała tsunami. Maciej Sokołowski z Festiwalu Górskiego w tym mieście w Polskim Radiu opowiadał o tym, co działo się po przerwaniu tamy w Stroniu Śląskim. Wtedy w bardzo krótkim czasie wylało się 1 800 000 metrów sześciennych wody. To była dwumetrowa ściana wody, która niszczyła wszystko na swojej drodze. Te wody i pewnie tego, co ta woda ze sobą niosła. Oczywiście, czyli w lądku akurat to, co zabrała w Stroniu Śląskim. Samochody, są filmy dostępne w internecie, które widać, że samochody to jak takie zabaweczki, kaczuszki gumowe były uderzane o mosty, o wiadukty. Efektem czego jest, że Lądek jest w tej chwili tylko z jednym mostem. Miał ich wcześniej chyba z 5. Maciej Sokołowski mówił też, że od wczoraj do Lądku Zdroju zjeżdża pomoc wojskowa z ciężkim sprzętem. Widać ogromną pomoc państwa i społeczeństwa, zaznaczył. Dodał, że w mieszkańcach budzi się nadzieja na to, że to miasto uda się odbudować. Wielkie sprzątanie i szacowanie szkód trwa również w Bystrzycy Kłodzkiej. Burmistrz miasta Renata Surma mówiła, że teraz najbardziej potrzebne jest wszystko, co przyda się do uporządkowania domów oraz gospodarstw. Materiały do sprzątania, czyli takie szczotki, wiadra do dezynfekcji rzeczy, łopaty, taczki, to jest nam najbardziej w tej chwili potrzebne. Na terenie gminy pracują komisje szacujące szkody. Dzisiaj odwiedzają mieszkańców i przedsiębiorców, a na swoją kolej czekają też rolnicy. Problemem jest również muł z rzek, dlatego trwa ich pogłębianie. Spuszczamy kopary do rzeki z tego względu, że one są bardzo zamulone, a nie mamy sieci wodociągowych w niektórych miejscowościach, bo jesteśmy bardzo rozproszoną gminą, więc byłoby ciężko te sieci wodociągowe czy kanalizacyjne zrobić, gdyż są studnie, które jeżeli nie uregulujemy rzeki, nie pogłębimy jej, to ta woda będzie cały czas napływała do studni. I to jest w tej chwili najbardziej pilny problem. Burmistrz wskazuje też, że czeka na przyjazd inspektorów nadzoru budowlanego, bo kilka budynków trzyma się tylko dzięki prowizorycznym zabezpieczeniom. Osoby, które skaleczyły się przy sprzątaniu po powodzi, powinny szybko zgłosić się do lekarza. Zwraca na to uwagę główny inspektor sanitarny, mówi rzecznik GIS Marek Waszczewski. Jeżeli ktokolwiek podczas usuwania skutków powodzi zrani się i ta rana jest zanieczyszczona albo tym mułem, albo wodą powodziową, to sugerujemy kontakt z lekarzem. Na najbliższym szpitalnym oddziale ratunkowym taka pomoc zostanie udzielona i tam oczywiście otrzymamy odpowiednią profilaktykę przeciwtężcową. To zależnie od sytuacji, będą albo immunoglobuliny, albo będzie to szczepionka przeciwtężcowa, to już kwestia jest bardzo indywidualna. GIS zbiera informacje o tym, jakie jest zapotrzebowanie na szczepionki na terenach dotkniętych powodzią. Są zabezpieczone szczepionki przeciwko tężcowi, durowi brzusznemu i żółtaczce typu A. Jest apel Parlamentu Europejskiego o natychmiastową pomoc dla krajów dotkniętych przez powódź, w tym dla Polski. Deputowani przyjęli rezolucję w tej sprawie na sesji w Strasburgu. Rezolucja, jak zwraca uwagę brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, to presja na Komisję Europejską, aby unijne kraje zmagające się z powodzią otrzymały szybką pomoc. Tym bardziej, że pieniądze z Funduszu Solidarności przeznaczone na odbudowę zniszczonych terenów popłyną dopiero za kilkanaście miesięcy po oszacowaniu strat. Deputowani napisali, że kluczowe jest zapewnienie pieniędzy dla dotkniętych obszarów nie tylko możliwie szybko, ale i łatwo, czyli bez zbędnej biurokracji i w elastyczny sposób. Komisja ma bowiem możliwości działania. Może zgodzić się na przykład, by niewykorzystane fundusze z polityki spójności zostały przekazane na pilną odbudowę zniszczonych terenów i niezbędne inwestycje. Może też zgodzić się na przesunięcie części pieniędzy z różnych programów finansowanych z unijnego budżetu na najpilniejsze potrzeby.

kolej na pierwszą polską. Wszyscy fani Kasi Nosowskiej i Bożeja Króla wiedzą, że jutro premiera ich wspólnego wydawnictwa zatytułowanego Kasia i Błażej, a dziś kolejna piosenka zapowiadająca ten album Błyszcz. Nie chowaj tych wypustek, co pośród gładkich śliskich tak czynią cię szczególnym, realny budzą zachwyt. Nie zlepiaj brzucha z trawą, nie szoruj nim kamieni, gdy możesz odrzutowo oddalić się od ziemi. Mówię ci błyszcz, błyszcz, błyszcz, nie przestawaj świecić. Spojrzeniem patrz w oczy równym wzrostem, od słońca przypal fajkę. Nie śpiewaj już piosenek o fantomowych bólach, ci przecież nie brakuje. Mówię ci błyszcz, błyszcz, błyszcz, nie przestawaj świecić. Błyszcz, piosenka z płyty, która swą premierę będzie miała jutro. Kasia i Błażej, Nosowska i Król. A teraz utwór z albumu, który premierę będzie miał miesiąc później, konkretnie 25 października. Mowa o płycie The Night Zombies Came. Chodzi oczywiście o amerykańską grupę Pixies. Mamy trzecią piosenkę zapowiadającą to wydawnictwo. Mam wrażenie, że najciekawszą. Motorroller. Your tongue is tied, then your words collide, just right when you found your place. First you run out of time, then you run out of space. It was a very good line. I'll roll my sleeve. To była grupa Pixies i fragment płyty The Night The Zombies Came, Moto Roller, premiera albumu 25 października. Teraz również amerykańska grupa. No i jak to powiedzieć? Doszło do awanturki w trakcie jednego z koncertów grupy Jane's Addiction. Część z Państwa, zwłaszcza tych zagorzałych fanów, już o tym wie. W pewnym momencie koncertu Perry Farrell zaatakował gitarzystę Dave'a Navarro i w efekcie no, cała egzystencja grupy Jane's Addiction dalsza stanęła pod znakiem zapytania. Kolejne koncerty z trasy, która trwała, zostały odwołane. Mamy nową piosenkę. Trochę paradoksalny tytuł, jeśli wiemy o tym, co się wydarzyło na jednym z koncertów przed kilkoma dniami, no ale piosenka no, po prostu dobra. True Love. Singing a song of our true love. Jane's Addiction, True Love. Perry Farrell co prawda posypał głowę popiołem, przeprosił wszystkich za swoje zachowanie, ale to chyba niestety nie wystarczy. Wielka szkoda. The Heavy Heavy, zespół, który już Państwo znają. Fragment debiutanckiego albumu tego zespołu One of a Kind, piosenka pod tytułem Wild Emotion. Till you're free from the wild. Minęła 15.31. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Artur Ewertowski, zapraszam. Poszkodowanym przez powódź wypłacono do tej pory prawie 4 miliony złotych zasiłków, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kolejne środki są na bieżąco wypłacane. Powodzianie mogą otrzymać od państwa w sumie 10 tysięcy złotych doraźnego bezzwrotnego wsparcia. To 8 tysięcy z pomocy społecznej i 2 tysiące złotych zasiłku powodziowego. Już w najbliższy wtorek rząd może wnioskować o kolejne wsparcie. Chodzi o uruchomienie 1,5 miliarda złotych z funduszy europejskich. Pieniądze te mają posłużyć na bezpośrednio odbudowę zniszczeń, mówi Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Część tych środków trafi bezpośrednio do rodzin, do beneficjentów prywatnych, jak to się mówi w urzędniczej formule, część do samorządów, część do przedsiębiorstw energetycznych. Jak tylko ta uchwała przejdzie, to możemy uruchomić te środki w perspektywie krótkich tygodni. Polska chce także pozyskać środki na odbudowę po powodzi z Unijnego Funduszu Solidarności. Na ten temat premier Donald Tusk będzie rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej, która dzisiaj odwiedzi zalane tereny. Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje połączyć szkoły, które ucierpiały w powodzi i potrzebują pomocy, z tymi, które chcą jej udzielić. Ma w tym pomóc platforma Szkoły Szkołom. Szczegóły akcji znajdują się na stronie internetowej resortu edukacji. Uruchomiono także telefoniczną infolinię wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Numery, pod które można dzwonić, również są na stronie MENU. Policja ostrzega przed fałszywymi zbiórkami na rzecz powodzian. Wykryliśmy już 34 takie przypadki, mówi Monika Przestrzelska z Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Warto weryfikować strony internetowe oraz profile społecznościowe, na których publikowane są apele o pomoc i upewniać się, czy organizatorzy udostępniają swój kontakt. Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed SMS-ami podszywającymi się pod alerty RCB. Fałszywe wiadomości zawierają podejrzane linki, prawdziwe alerty tych linków nie mają. A za pół godziny raport powodziowy Polskiego Radia, wspólna audycja Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. W tonacji Trójki. Wracamy do muzyki. Grupa Oczy Czarne wciąż istnieje i mamy nową wersję ich przeboju, no powiedzmy undergroundowego przeboju sprzed lat. Piosenka miała swoją premierę na początku wieku, później ukazała się na płycie przed 10 laty i teraz mamy właśnie tę nową wersję. Gościnnie Marcin Świetlicki. Mężczyzną. sobie o swoich czarnych interesach, gdy ja zapalam papierosa, gdy mróż drew i wiem, że kochasz, tak mnie kochasz. Dlatego boję się, tak bardzo boję się. Oczy Czarne i Kryminał. Biorąc pod uwagę fakt, że Marcin Świetlicki jest jednym z pomysłodawców i założycieli Stowarzyszenia Miłośników Kryminału i Powieści Sensacyjnej, do tej współpracy chyba po prostu dojść musiało. A teraz artysta zasadniczo undergroundowy, bardzo alternatywny, który raz na jakiś czas, choć rzadko, za rzadko moim zdaniem, nagrywa płyty z piosenkami. I właśnie mamy do czynienia z najnowszym albumem i z najnowszą piosenką z tego albumu. Tytuł płyty Gonzo, a artysta to Chili Gonzalez. If and when I open the kimono, let me set the stage and dim the lights. If and when I introduce the monster, one of us might not make it through the night. When I open the kimono, when I open the kimono, when I open the kimono. I could paint a painful picture of a man who's half a vampire, who screams into his pillow as he looks for his reflection in the mirror on the ceiling. He's covered like a martyr in a shroud. When I open the kimono, when I open the kimono, when I open the kimono. In the kimono, I'll be dodging all the boulders that have gained so much momentum in this avalanche of secrets. I'll be dancing like St. Vitus, but I'm too tired to fight this. I just hope that you won't hate me when I'm done. Listen, don't cover your eyes when I open mine. It's no surprise, I ain't got nothing to hide. From Rosemont to Paris, rhinestones to carrots. I was a reject with a fear of rejection. I don't regret shit, everything was a lesson. It ain't easy, but I do it with ease. You don't believe me? I put it out there for everyone to see. Behold the benevolence. Perfectionists ain't begging for acceptance. Grew from beginnings that were desolate. This road one size fit all, no measurements. You can judge me, sure. But what we gonna see when you open up yours? Tax fraud, divorce, finishing quick during intercourse. Now that I've opened the kimono, the belt falls like a feather to the floor. We can't put the booze back in the bottle. We can't live on dreams anymore. When I open the kimono. Come on, open the kimono, open the kimono, open the kimono. Come on, open the kimono, open the kimono, open the kimono. Oh no. Come on, open the kimono, open the kimono, open the kimono. Come on, open the kimono, open the kimono. When I open the kimono. Come on, open the kimono, open the kimono. When I open the kimono. Come on, open the kimono, open the kimono. When I open the kimono. Come on. Prześmiewczy i kontrowersyjny artysta Chili Gonzalez w świetnej formie, a towarzyszył mu w tej piosence sprzed chwili, czyli Open the Kimono, amerykański raper Bruiser Wolf. Jutro premiera płyty zespołu Król Słońce, a ten album rozpoczyna piosenka zatytułowana Wschód. Wschód, utwór rozpoczynający płytę Króla Słońce, Wschód, Zachód. Premiera jutro. Również tej jesieni ukaże się płyta zespołu Bazgrołki zatytułowana Brudnopis i mamy kolejną piosenkę, która zapowiada to wydawnictwo. Gonię cień. Bazgrołki, piosenka Gonię cień, bardzo czekam już na, nie mogę się doczekać wręcz na premierę płyty Brudnopis, już niedługo. A teraz szkocka grupa, która przeżywa renesans popularności i też no, jakościowo z czegoś to wynika pod względem jakościowym. Płyta, która ukazała się przed 3 laty, dotarła na szczyt zestawień nie tylko w rodzimej Szkocji, ale również w Anglii. To rzadko się zdarza, zwłaszcza w przypadku zespołów grających tego rodzaju muzykę. Mogłaj. You are the one.